الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح الأصول الثلاثة قوله: وهو معرفة الله. قوله: وهو معرفة الله. كيف يعرف العبد ربه؟ يعرفه بآياته ومخلوقاته. لنلاك مؤلف رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله. أسمى لنلاك وهو معرفة الله. أسمى كيف يعرف العبد ربه. Masala ya kwanza ambayo tunawajibika kuyajua ni al-ilmu, na ilmu ni kumjua Allah. Hasa anasema kaifa ya'rifu al-'abdu rabbah, vipi mtu atamjua mola wake? Ya'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Jawabu ni kwamba mtu atamjua Allah kwa aya zake na viumbe vyake. Famin ayatihi, katika alama zake: al-layl wan-nahar, usiku na mchana. Hizi ni katika alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min makhluqatihi ash-shamsu wal-qamar, na katika viumbe vyake ni jua na mwezi. Kama yati bayanu hadha insha Allah, kama utakavyokuja ubano uwazi wa hili insha Allah. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. إذن يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية. ويؤالله أن جلكان وعلم ذاك هذي ذاك لمنه نعلم ذاك ذا قرآن آية ذاك ذا قرآن. إذا قرأ القرآن عرف الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض. Mtu anaposoma Qur'ani anamjua Allah kwamba ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Wa annahu huwa alladhi sakhara ma fi as-samawati wal ardhi, na kuwa yeye ndiye aliyesakhirisha na kudhalilisha vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Wa annahu huwa alladhi yuhyi wa yumit, na kwamba yeye ndiye anayehuisha na ndiye anayefisha. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye kwa kila kitu ni muweza. Wa annahu ar-rahmanur rahim, na kwa yeye ni mwingi wa kurehemu mwingi wa rehma. Falqur'anu yu'arrifu billahi azza wa jalla, kwa hiyo Qur'ani inamtambulisha Allah azza wa jalla. Mtu anaposoma Qur'ani ndipo anapojua kwamba Allah ndiye aliyeumba kila kitu, Allah ndiye aliyedhalilisha vilivyo mbinguni na ardhi, ndiye mwenye kuhiisha, ndiye mwenye kufisha, na yeye ni muweza wa kila kitu. Kwa hiyo Qur'ani inamtambulisha Allah azza wa jalla. Wa annahu huwa alladhi an'ama alaina bi jami'i an-ni'am, na kuwa yeye ndiye aliyetuneemesha kwa neema zote. Unaposoma Qur'ani ndio utajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetuneemesha neema zote. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-dhurru fa ilayhi taj'arun. Kwa unaposoma Qur'ani utajua kwamba kila neema aliyonayo mwanadamu basi inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa alladhi khalaqana wa razaqana, na kuwa yeye ndiye aliyetuumba, ndiye anayeturuzuku. Fa idha qara'ta al-Qur'ana arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Ukisoma Qur'ani utamjua Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake na vitendo vyake. Hii ni kwa upande wa al-ayat al-Qur'aniyya, aya za Qur'ani. Wa idha nadharta fil kaun, na ukiangalia katika ulimwengu, arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala annahu huwa alladhi khalaqa hadha al-khalq wa sakhara hadha al-kaun. Ukiangalia katika ulimwengu utamjua Mola wako subhanahu wa ta'ala kuwa ndiye aliyeumba viumbe hivi, wa sakhara hadha al-kaun, na akaudhalilisha huu ulimwengu, wa ajrahu bihikmatihi wa ilmihi subhanahu wa ta'ala, na kupitisha kwa hikma yake na ilmu yake subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-ilmu billahi azza wa jalla, hii ndio kumjua Allah azza wa jalla. Kwa masala ya kwanza al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah, ilmu ni kumjua Allah. Na Allah utamjua vipi? Allah utamjua kwa alama zake za kilimwengu na viumbe vyake, na pia aya zake za Qur'ani ukisoma utamjua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ndiye aliyeumba kila kitu, kwamba yeye ni muweza wa kila kitu. Qawluhu wa ma'rifatu nabiyihi, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi, na kumjua mtume wake. Asa qawluhu wa ma'rifatu nabiyihi huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, mtume wake ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Li'annahu huwa al-muballighu 'anillahi 'azza wa jalla, kwa sababu yeye ndiye mwenye kufikisha ujumbe kutokana na Allah azza wa jalla. Wa huwa alwasitatu bainana wa baina Allahi azza wa jalla, na yeye mtume ndio wasita baina yetu na baina ya Allah azza wa jalla. Wasita ni yeye, yeye ndio wakati na kati baina yetu na baina ya Allah azza wa jalla. Fi tablighi risala, katika kufikisha ujumbe, katika kufikisha ujumbe, yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye wasita bainana wa baina Allahi azza wa jalla. La budda an ta'rifahu, lazima umjue huyu mtume sallallahu alayhi wasallam. Ta'rifu man hu, umjue ni nani yeye. Wa ta'rifu au wa ta'rifa nasabahu, na ujue nasaba yake. Wa ta'rifa baladahu, na ujue mji wake aliokuwa kiishi. Wa ta'rifa ma jaa bihi sallallahu alayhi wasallam, na kujua aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Ta'rifa kaifa badahu alwahyu, ujue vipi ulimuanza wahi. Wa kaifa qama bid'awati ila Allah azza wa jalla, vipi alisimamia da'wa ya Allah azza wa jalla. Fi Makkah wal Madina, kule Maka na Madina. Ta'rifa sirata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam walau bi ikhtisar, ujue sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam japo kwa ufupi. Ujue japo kwa ufupi sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam tangu alipopewa utume mpaka alipofariki, ujue mukhtasar na khulasa ya sira yake kwa ufupi. الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف إلى آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسب ياكم تومي إنيشيا ونبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعرف كيف عاش قبل البعثة، na ujue aliishi vipi kabla ya kupewa utume, wa kaifa jaahu alwahyu min Allah azza wa jalla, na vipi ulimjia wahi kutokana na Allah azza wa jalla pale alipokuwa akifanya ibada, akijitenga kwa ajili ya kufanya ibada katika ghari Hira, mpaka alipomjia Jibrili kwa wahi na kumwambia ikra. Haya, pale ndipo ulipoanza wahi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa madha amila alayhi salatu wa salam baada bi'thatihi, na alifanya vipi mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kupewa utume. Kwa hiyo ujue jinsi alivyokuwa akiishi kabla ya kupewa utume, na pia ujue alivyokuwa akifanya baada ya kupewa utume. Ta'rifa dhalika bidirasati siratihi sallallahu alayhi wa sallam, hapana budi kuyajua hayo kwa kusoma sira yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala yaliku bil muslim an yajhala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, haifanani kwa muislamu kutomjua mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haifanani kwa muislamu kuwa hamjui mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kiulizo mtume ni upi, umjui ha? Umjui mtume ni upi? Hii haifanani kwa muislamu. Nataka kafiri, lakini muislamu asali, afunga, akiulizwa mtume ni nani, hamjui. Hii haifanani kwa muislamu. Asema kaifa tattabi'u shakhsan wa anta la ta'rifuhu, vipi wamfuata mtu na humjui? Hadha ghairu ma'quli, hili ni jambo ambalo halifahamiwi. Ha? Sote sisi tumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa utamfuata vipi mtume na humjui? Ha? Itakuwa ni jambo halifanani na muislamu kwamba hamjui mtume sallallahu alaihi wasallam, hajui nasaba yake, hajui vipi da'wa alianza. Kwa hiyo kumjua Mola wake, kumjua Allah na kumjua mtume wake, wa maarifatu dini al-islami bil adilla, na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Masala ya kwanza al-ilmu, wa huwa maarifatu Allah, wa maarifatu nabiyyi, wa maarifatu dini al-islami bil adilla, na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Kauluhu ma'rifatu dini al-islam alladhi huwa dinu hadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kujua dini ya Uislamu ambayo ndiyo dini ya mtume huyu sallallahu alayhi wasallam. Bal huwa dinu Allah azza wa jalla alladhi amara bihi ibadahu, bali hii ndiyo dini ya Allah azza wa jalla aliyowaamrisha waja wake. Walladhi amaraka bittibaihi wa anta mutalabun bihi, na dini ambayo amekuamrisha uifuate, wa anta mutalabun bihi, na wewe ni mwenye kutakiwa kuifuata dini hii. La budda an ta'rifa hadha ad-din, lazima uijue dini hii. La budda an ta'rifa hadha ad-din, lazima uijue dini hii. Wal islamu dinu jamii rusul, na uislamu ni dini ya mitume wote, sio dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, bali ni dini ya mitume wote. Walidhalika kala taala, wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya bunayya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hiyo mitume wote hii ndiyo dini yao, na wakawahusia watoto wao wafe katika dini ya Uislamu. Idhan kullu ar-rusul dinuhumul islam bil ma'na al-'am, mitume wote dini yao ni Uislamu kwa maana am, ile yenye kuenea. Fa kullu man ittaba'a rasulan min ar-rusul fa huwa muslimun lillahi 'azza wa jalla munqadun lahu muwahhidun lahu. Fa kullu man ittaba'a rasulan min ar-rusul, kila mwenye kumfuata yoyote katika mitume. Fa kullu man ittaba'a rasulan min ar-rusul, kila mwenye kumfuata mtume yoyote katika mitume fahuwa muslimu lillahi azza wa jalla, yeye mwenye kujisalimisha kwa Allah azza wa jalla, munqadul lahu mwenye kumfuata, muwahidul lahu mwenye kumpwekesha. Idhan kullu rusuli dinuhum al-islam bil maana al-aam, mitume wote dini yao ni Uislamu kwa maana am, maana ya Uislamu yenye kuenea. Fa kullu man ittaba'a rasulan min ar-rusul fa huwa muslimun lillahi azza wa jalla, kila mwenye kumfuata mtume yoyote katika mitume huyo ni mwenye kujisalimisha kwa Allah azza wa jalla, munqadul lahu mwenye kumfuata, muwahidul lahu mwenye kumpwekesha. Hadha al-islam bima'nahu al-am, huu ndio Uislamu kwa maana yake yenye kuenea, maana yake Uislamu yenye kuenea. Innahu dinu rusuli jamia, kwamba Uislamu ni dini ya mitume wote. Sasa maana ya Uislamu ni nini? Yaqul fal islamu huwa listislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walkhulusu minashirki wa ahlihi, Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah bitawhid kwa kumpwekesha, walinqiyadu lahu bitta'a na kumfuata Allah kwa kumtii, walkhulusu minashirki wa ahlihi na kuepukana na ushirikina na watu wa ushirikina. Huu ndio Uislamu maana yake. Falislamu huwa listislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha, walinqiyadu lahu bitta'a na kumfuata Allah kwa kumtii, walkhulusu minashirki wa ahlihi na kuepukana na ushirikina na washirikina, ahlihi ay ahli shirki. Kwa hiyo huu ndio Uislamu bil maana al-aam, kwa maana ile aam inayoenea. Amma al-islamu bima'nahu al-khas, ama Uislamu kwa maana yake khas maalum, fa huwa alladhi ba'atha Allahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, ni yule ambao Allah amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu ndio Uislamu bil maana al-khas, kwa maana yake khas ni kwamba ni Uislamu ambao ba'atha Allahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Li'annahu ba'da bi'thati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam la dina illa dinuhu alayhi salatu wassalam, sababu baada ya kupelekwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakukuwa na dini nyingine isipokuwa dini yake mtume alayhi salatu wassalam. Walislamu inhasara fi atba'ihi sallallahu alayhi wasallam, na Uislamu unadhibitika fi ittiba'ihi sallallahu alayhi wasallam. والإسلام انحصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم وإسلام نذبتك وكن فوات متوم صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لليهود أن يقول أنا مسلم أو النصراني يقول أنا مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه. Haiwezekani kwa Myahudi kusema mimi ni Muislamu au Mnasara Mkristo kusema kwamba mimi ni Muislamu baada ya kupelekwa mtume wa sallam na huku hamfuati. Haiwezekani hivyo. Falislamu baada bi'thati nabii sallallahu alayhi wasallam huwa ittiba'uhu sallallahu alayhi wasallam, Uislamu baada ya kutumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumfuata yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio Uislamu. Kama mtu hamfuati mtume wala hamuamini sio Muislamu. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سيما mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, Allah atakupendeni. Hadha huwa al-islamu bima'naahu al-aam wa bima'naahu al-khaas. Huu ndio uislamu kwa maana yake yenye kuenea na kwa maana yake maalum. Kwa hiyo uislamu kwa maana yenye kuenea ni kwamba ni dini ya mitume wote, na kila mwenye kumfuata mtume yoyote katika mitume ya Allah ni muislamu. Hii ni kwa maana al-aam. Ama maana khas ni uislamu huu aliotumiliziwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wajibu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio uislamu khas, ambapo wote ummati Muhammad, ummatul ijaba na ummatul da'wa, wote wanatakiwa wamfuate mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kwa sababu ni mtume wa mwisho. Sheria zote zimefutwa na sheria ya Qur'ani. Kwa hiyo wote wanawajibika kumfuata mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu mtume ameletwa kwa watu wote, hakuletwa kwa jamaa zake peke yao, bali ameletwa kwa watu wote. قوله بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة نكجوا دين الإسلام كدليل. يقول قوله بالأدلة لا بالتقليد ننولاك كدليل سيكو تقليد كويجا سيكو كويجا بل نكو دليل بل نكو دليل كجوا دين الإسلام كدليل سيكو كويجا. وإنما بالأدلة من القرآن ومن السنة دليل كتقان قرآن كتقان سنة. هذا هو العلم. دليل كجوة كجوة دين أو إسلام كدليل. أما الله اللي بسمع إن الدين عند الله الإسلام. دينك والله نيو إسلام بكياك في الله سمع ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيو كجوا ديني أو إسلام كدليل سيكو كويجا ندليل كتقان قرآن نسنة زمتم صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم. هي ديو علم. كيو علم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. علم نكم جوا الله كم جوا مولا الله نكم جوا بتمواك نكم جوا دين يو إسلام كدليل. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ابن القيم رحمه الله أكيلزي علم أنا سمع العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. علم قال الله قال رسوله نقال الصحابة هم أولو العرفان. هاو جيو واتوا علم واتوا كجوا واتوا وجوز. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. سي علم ويكوك خلاف كوجينغا بين يمتومنا بين رأي فلان. انتم يسمى هذي ويوتو رأي فلان هي سي علم هي تعصب. انتم يسمى حديثي ويوسمى فلان يسمى هذي شيخ يسمى هذي kinyume cha hadithi za mtume. Sasa hiyo ndio safaha. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'i fulani. Si ilmu kusimamisha kwako khilaf kwa ujinga na kwa upumbavu baina ar-rasuli wa baina ra'i fulani, baina ya mtume na baina ya maoni ya fulani. Hiyo si ilmu. Hiyo fahamu. Ikija nasi ikiwa kauli ya shekhe au mwanawachuoni imepingana na nasi, kauli ile inatupiliwa mbali. Nasema hadha huwa al-ilm. Al-ilmu huwa ilmu al-kitabi wa sunna. ilmu ni ilmu ya kitab Qur'ani na hadithi. Amma aqwalul ulama fahiya tashrahu wa tuwaddihu faqat kalam Allah wa kalam rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Maneno ya maulama haya yanasherehesha na kuweka wazi tu maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Si kwamba ni dalili maneno ya maulama. Maneno ya maulama yanasherehesha na kuweka wazi maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakad yakunu fiha au fi baadhiha khata, huenda ikapatikana makosa katika maneno hayo ya maulama au baadhi yake. Wakad yakunu fiha, na huwa yakapatikana, au fi baadhiha khata, au katika baadhi ya maneno yao makosa maulama. Nasema wal adillatu laysat kalam Allah kalam al ulama, wal adillatu laysat kalam al ulama, dalili si maneno ya maulama. Innama al adilla hiya al ayatu al qur'aniyya wal ahadithu al nabawiyya, dalili ni aya za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa amma kalamu al-ulama fahuwa sharihun wa muwaddihun wa mubayyinun lidhalik la annahu dalilun fi nafsihi. Ama maneno ya maulama ni sharih, ni yenye kusherehesha na ni yenye kuweka wazi hizo aya za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. La annahu dalilun fi nafsihi, si kwamba maneno ya maulama ni dalili yenyewe maneno yao. Maneno ya maulama yanasherehesha na kuweka wazi Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma qala hadhihi hiya almas'alatu alula, hii ndio mas'ala ya kwanza. Wa hiya al-asas, na ndiyo msingi. Hii ilmu, wa huwa ma'rifatu Allah, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu dini l-islami bil-adilla. Hii ndiyo mas'ala ya kwanza ambayo ni msingi. Bada abiha shaykhu rahimahullah, ameanzia mas'ala haya ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Li'annaha hiya al-asas, sababu mas'ala haya ndiyo msingi. Wa innama yubda'u bil-aqida wa bil-asas bit-ta'allumi wat-ta'lim wad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla. Huanzo aqida kwa msingi, kwa kujifundisha, kwa kufundisha na kujifundisha na kulingania kwa Allah 'azza wa jalla. Huyo yubda'u bil-aqida li'annaha hiya al-aslu, huanzo aqida kwa sababu ndiyo msingi, hiyo asli. Wa hiya al-asas, na ndiyo msingi aqida. Tayib, qawluhu al-amalu bihi, al-mas'alatu thaniya, al-thaniya al-amalu bihi ay bil-ilm. Mas'ala ya pili, al-amalu bil-ilm, ni kuitekeleza ilmu. لأنه لا يكفي أن الإنسان يعلم ويتعلم بل لا بد أن يعمل بعلمه. Sababu anasema la yakfi, haitoshelezi kwamba mtu anafundisha na anajifundisha, bal lazima an ya'mala biilmihi, lazima aitumie ilmu yake, lazima aitekeleze ilmu yake. فالعلم بدون عمل انما هو حجه على الانسان. علم بلا عمل, علم بلا utekelezaji, hii ni hoja dhidi ya mtu. فالعلم بدون عمل, علم بلا عمل, بلا kuitekeleza ile ilmu. انما هو حجه على الانسان, hiyo ni hoja dhidi ya mtu. فلا يكون العلم نافعا الا بالعمل, elimu hayo ni yenye manufaa isipokuwa kwa amal, kwa kuitumia na kuitekeleza. فلا يكون العلم نافعا الا بالعمل, ilmu haiwi ni yenye kunufaisha isipokuwa kwa amal, kwa utekelezaji wa ilmu hiyo. Amma man alima walam ya'mal fahuwa maghdhubun alayhi, ama mwenye kujua na asifanye, asiitekeleze ilmu yake, huyu ni mwenye kukasirikiwa. Amma man alim walam ya'mal fahuwa maghdhubun alayhi, ama mwenye kujua na asiwe na amali, asiwe na utekelezaji wa ilmu yake, fahadha maghdhubun alayhi, huyu ni mwenye kughadhibikiwa. Liannahu arifa alhaqa wa tarakahu ala basira, sababu yeye ameijua haki na akaiwacha pamoja na ujuzi, pamoja na kujua kwamba hii ni haki. Kwa ndo maana maghdhub, huyu ni katika maghdhub alayhi, mwenye kukasirikiwa. لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة وسبب أميجوا حقنا كيواتا على بصيرة فمينا كيجوا. والناظم يقول وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا ونوچوني أبي حقي تكليز علم ياكي hakuitumia ilmu yake, muadhabu min kabli ubadi alwathan, huu ni mwenye kuadhibiwa kabla ya wenye kuabudu masanamu. Mwanawachuoni huyu ambaye ana ilmu lakini hana utekelezaji wa ilmu yake, huyu ni mwenye kuadhibiwa kabla ya wenye kuabudu masanamu. Huyu ataadhibiwa kwanza, sababu alikuwa na ilmu lakini hakuwa na amali. وهذا مذكور في الحديث الشريف نهل متاج وكتك حديث تكوف إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه وكوانز أتكيتكتز ونموت سكوية قيامة نمنا وچووني أباي حقيتمي علم ياكي. العلم مقرون بالعمل. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله العلم مقرون بالعمل. علم ni yenye kukutanizwa na amal, ni vitu ambavyo vimeshikana vimeshikana, ilmu na amal, ilmu na utekelezaji wa ilmu hiyo. العلم مقرون بالعمل, ilmu ni yenye kukutanizwa na amal. والعمل هو ثمرة العلم, na amal ndiyo natija ya ilmu, ule utekelezaji ndiyo natija ya ilmu. Mtu anasoma halafu anatekeleza ile ilmu yake, hii ndiyo natija ya ilmu. Fa ilmun bila amal kashajaratin bila thamar, ilmu bila ya utekelezaji ni kama mti bila matunda. Fa ilmun bila amal kashajaratin bila thamar, ilmu bila ya amal, bila utekelezaji, ni kama mti bila ya matunda. La faidata fiha, hauna faida mti huo. Mti kama hauna matunda hauna faida yoyote. Ndio ilmu bila ya amal, haina faida yoyote ilmu hiyo. Thumma qal wal ilmu innama unzila min ajli al amal, ilmu imeteremshwa kwa ajili ya amal, itekelezwe, sio watu wasome tu bila kutekeleza. Ilmu imeteremshwa min ajli al-amal, kwa ajili ya utekelezaji, itekelezwe ile ilmu. Kama anna al-amala biduni ilmin yakunu wabalan wa dhalalan ala sahibihi, kama vile amal bila ya ilmu, kufanya amal bila ya ilmu inakuwa ni wabal, bala na upotevu kwa mwenyewe. Mtu anayefanya amal bila ya ilmu, hii inakuwa ni wabalan, inakuwa ni bala na ni dhalalan, na ni upotevu kwa yule anayefanya amal bila ya ilmu. Mtu asali bila ilmu, ahiji bila ilmu, sasa hii ni wabal na dhalal alayhi. إذن إذا كان الإنسان يعمل بدون علم فإن عمله وبال وتعب على صاحبه. أنت أكيو أنا فني عمل بلا علم عملياك نبلا ننتابك ومنيوي سمبوا halafu ni balaa kwake, sababu anafanya ibada kwa jahali, kwa ujinga. Yeye anafanya amal bila ya ilmu, wakati mtu anatakiwa asome kwanza ndio afanye amal, kama ilivyokuja katika aya fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwanza, sio ufanye halafu ndio ujue. Sasa hii ndio kufanya amal بلا علم. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من يكفن عمل أبايو هايكو كتك دينيتو عمله يتردشو هايكو باليوي. ثم ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهي تنسوما فاتحة كلا ركعة تنسوما سورة الفاتحة آية هذه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, njia ya wale ghairi al-maghdubi alayhim, wasiokuwa wenye kughadhibikiwa, ambao ni Mayahudi, wala dhalin, wala wenye kupotea, ambao ni Manasara. يقول الشيخ فسمى الله الذين يعملون بدون علم الضالين. أكواتاجا الله ولي ونوفني عمل بلا علم وبني الضالين ونكوبوتيا يهو منصار وكريستو وفني عمل بلا علم. والذين يعلمون ولا يعملون بالمغضوب عليهم, نوالي ونوجوا نهو تكليزي ujuzi wao, hawa amewaita maghdhubi alayhim, wenye kughadhibikiwa. Mayahudi Mayahudi wanajua lakini hawakutekeleza ilmu zao, fasara hawa wakawa ni maghdhubi alayhim, wenye kughadhibikiwa. Falnatanabbah lidhali, kwa lazima tuzinduke jambo hilo. Fa innahu muhimun jidda, kwa ni muhimu sana. ولذلك يقول سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. من يكهربك من يكبتيا كتك ما علماء ويتو هو أنفنان ما يهود من أتشون لكن هنا عمل يوتي أنفان هو أنفنان ما يهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. Mwenye kupotea katika wenye kufanya ibada wetu huyo anafanana na manasara, kwa sababu anafanya ibada bila ya ilmu, bila ya ujuzi wowote. الدعوه الى العلم الثالثه, مساله يا تاتو, الدعوه اليه ni kuilingania, aidawatu ila alilm, kuilingania hiyo ilmu. Adawatu ilai ai ila alilm, kulingania kwenye ilmu. Ai la yakfi an yataallama alinsanu wa ya'mala fi nafsihi wa la yad'u ila Allah azza wa jalla, haitoshi mtu kujifundisha na kutekeleza katika nafsi yake wala asilinganie kwa Allah azza wa jalla. Ai la yakfi an yataallama al-insanu wa ya'mala fi nafsihi wa la yad'u ila Allahi azza wa jalla. Haitoshi kujifundisha mtu na kutekeleza katika nafsi yake na asilingadie kwa Allah azza wa jalla, bala budda an yad'uwa ghairahu, bali lazima amlinganie mtu mwingine. Fayakunu nafi'an li nafsihi wa nafi'an li ghairihi, atakuwa ni mwenye kuinufaisha nafsi yake na mwenye kumnufaisha mtu mwingine. Walianna hadha al-ilma amana, na kwa sababu ilmu hii ni amana. Laysa bimulki laka takhtazinuhu wa tahrumu an-nasa minhu, asema hii ilmu ni amana, si kwamba ni mulki yako, ni ufalme wako unaiweka akiba na unawanyima watu ilmu. Walianna hadha al-ilma amana laysa bimulki laka takhtazinuhu wa tuharrimu an-nasa minhu, asema ilmu hii ni amana, si kwamba ni mulki yako, ni ufalme wako unaweka akiba na unawanyima watu ilmu. Wan-nasu bihajatin ilayhi, na hali watu wanahitajia ilmu. Falwajibu alayka tabligh wal bayan wa da'watu an-nasi ila al-khair, wajibu juu yako ni kufikiliza hii ilmu na kuiweka wazi na kuwalingania watu kwenye kheri. Falwajibu alayka tabligh wal bayan wa da'watu an-nasi ila al-khair, wajibu juu yako ni kuifikisha ilmu na kuiweka wazi na kuwalingania watu kwenye kheri. Hadha al-ilmu alladhi hammalaka Allahu iyyahu laysa waqfan alayk, hii ilmu ambayo Allah amekubebesha, ilmu hii si wakfu juu yako. Wa innama huwa laka wa li ghayrik, ilmu hii ni yako na ya mtu mwingine. Fala tahtakiruhu ala nafsik, usizuie kwa nafsi yako. Watamna an-nasa min al-intifa'i bihi, na kuwanyima watu au na kuwazuia watu kupata manufaa kwa hii ilmu. Bal la budda min tablighihi, bali lazima kuifikisha ilmu kwa watu. Wala budda min bayanihi linnas, lazima kuibainisha kwa watu. Qala ta'ala wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunahu linnasi wala taktumuna, Allah amechukua ahadi kwa wale waliopewa kitabu kwamba mtakibainisha kitabu hiki kwa watu. Wala taktumuna hu, wala mtakificha. Kwa ni ahdi. Hadha mithaqun akhadhahu Allahu ala al-ulama an yubayyinu linnas ma 'allamahum Allah min ajli an yanshuru al-khayr wa yukhriju an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Hadha mithaqun akhadhahu Allahu ala al-ulama, hini ahadi Allah ameichukua kwa maulama. Ayubayinu linnas ma allamahumullah, kwamba wabainishie watu yale aliyowafundisha Allah. Min ajli an yanshuru alkhair, wa ajili waeneze khairi. Wa yukhriju an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, na wawatoe watu maulama, wawatoe watu katika giza kuwapeleka kwenye nur, mwangaza. Wahadha amalu rusul alayhim salatu wassalam, na hii ndio kazi ya mitume, ziwashukie rehma na amani. Wa man ittaba'ahum, na mwenye kuwafuatia mitume kazi yake ni hii ya kuwalingania watu kwenye khairi na kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika mwangaza. Qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin, sema hii ndiyo njia yangu, nalingania kwa Allah ala basira, pamoja na ujuzi. Wasema basira a'la darajati al-ilm, ni daraja ya juu ya ilmu. nalingania kwa Allah, ala basira, kwa ujuzi kamili, si kwa ujinga, mimi na mwenye kunifuata. Wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin, ametakasika Allah na sikuwa mimi katika washirikina. Hadhihi tariqatu rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu atba'ihi, hii ndiyo njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndiyo njia ya wafuasi wake. Ipi? Alilmu wal amal wad da'watu ila Allah azza wa jalla, ilmu na amal, kuitekeleza ilmu na kulingania kwa Allah azza wa jalla. Hii ndiyo njia ya mitume, ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndiyo njia ya wafuasi wake. Alafu anasema Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, wa man lam yad'u wa huwa qadirun 'ala ad-da'wa wa 'indahu 'ilm wa katamahu fa innahu yuljamu bilijamin min narin yawm al-qiyamah kama fi al-hadith. Asiyelingania kwa Allah na huku yeye ni mwenye kuweza kulingania, wa indahu ilmu na ana ilmu, wakatama huu na akaificha ilmu yake, fa innahu yuljamu bilijamin min narin yawma alqiyama, huyo atafungwa mdomoni kwa kamba ya moto siku ya kiyama, kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa hiyo masala ya tatu, ad-da'watu ilayhi, yani kulingania kwenye ilmu. Baada ya ilmu, alafu wal-amalu bihi, alafu wad-da'watu ilayhi, kulingania kwenye ilmu. Ar-rabi'a, masala ya nne, as-sabru ala al-adha fihi, ni kusubiri juu ya maudhi ndani yake. Kusubiri juu ya maudhi katika hili jambo la ilmu. Kauluhu as-sabru ala al-adha fihi, hapa anaelezea katika hashia hadithi hii aliyoitaja muallif, aliyoitaja Sheikh Al-Fawzan, maneno yake aliposema asielingania na huku anaweza kufanya da'wa na ilmu na kaificha ilmu, basi huyo atafungwa kamba ya moto katika mdomo wake siku ya kiyama. Asema kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yawma alqiyama, mwenye kuuliziwa ilmu akaificha, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfunga mdomoni kamba ya moto siku ya kiyama. Pia min hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man katama ilman mimma yanfa'u Allah bihi fi amri an-nas amri ad-din aljamahu Allah yawma al-qiyama bilijamin min nar, mwenye kuficha ilmu katika ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawanufaisha watu katika mambo ya watu, mambo ya dini, Allah atamfunga katika mdomo wake siku ya kiyama kamba ya moto, yule mwenye kuficha ilmu. Ar-rabi'a, masala ya nne, as-sabru ala al-adha fi, ni kusubiri juu ya maudhi. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, ma'alumu anna man da'a an-nasa wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fa innahu sayata'arradu lil adha min al ashrar, jambo linalojulikana kwamba mwenye kuwalingania watu akaamrisha mema akakataza maovu, huyu ni kwamba anajisababishia maudhi, min al ashrar, kwa watu waovu. Watu waovu watamuudhi, lianna kathiran min an-nas la yuriduna alkhair, sababu watu wengi hawapendi khair, hawataki khair, bali yuriduna ash-shahawat, bali wanataka shahawat, mambo ya matamanio, wal muharramat, na mambo ya haramu, wal ahwa al-batila, na mambo ya hawaza batil ndio anaoyapenda. Fa idha jaa man yad'uhum ila Allah wa yarudduhum an shahawatihim fala budda an yakuna minhum raddu fi'lin bil qawli aw bil fi'l. Akija mtu ambaye atawalingania kwa Allah na atawaondoa katika yale shahawati zao matamanio yao, lazima ayakuna minhum raddu fi'li, lazima wamfanyie raddi kwa maneno au kwa vitendo. Kwa hiyo falwajibu ala man yad'u ila Allah wa yuridu wajha Allah an yasbira ala al-adha, wajib kwa mwenye kulingania kwa Allah na akataka uso wa Allah asubiri juu ya maudhi, lazima ataudhiwa maadamu yuko katika dawa hii. Ni sunnatullah fi khalqi wa an yastamirra fi da'wati ila Allah, na aendelee asubiri juu ya maudhi na aendelee katika dawa ila Allah. Lakini lazima itatokea jambo hilo. Da'ya wa kwanza ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na nyinyi mnajua jinsi alivyoudhiwa na jamaa zake, hasa wacha watukano. Naqulu wa an yastamirra fi da'wati ila Allah, na aendelee katika ulinganizi wa Allah. Wa qudwatuhu fi dhalika ar-rusul alayhim as-salatu was-salam, qudwa yake kiongozi wake katika jambo hilo ni mitume wa Allah alayhim as-salatu was-salam. Wa khiratuhum wa khatamuhum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam madha laqiya minan nas, bora wao na wa mwisho wao ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikabiliwa na nini kwa watu? Madha laqiya minan nas, alikuta nini kwa watu? Wa kam laqiya minal adha, maudhi mangapi amekutana nayo? Bil qawli wal fi'l, ya maneno na ya vitendo. Qalu sahirun wa kadhab, walimwambia Makureshi chawi mrongo. Waqalu majnun, wakasema ni majnun. Waqalu fihi min al aqwal allati dhakaraha Allahu azza wa jalla fil Qur'an, wakasema kwake maneno mengi ambayo ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Watanawaluhu bil adha, wakampata kwa maudhi. Qadhafuhu bil hijara hatta admau aqibahu sallallahu alayhi wasallam, walimtupia mawe mpaka wakamtoa damu visigino vyake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lamma da'ahum ila Allah azza wa jalla, alipowalingania kwa Allah azza wa jalla. Wa alqaw sala jazurin ala dhahrihi, wakatupa kinyesi changamia juu ya mgongo wake. Wa huwa sajidun inda al-Kaaba, na halieni mwenye kusujudu inda al-Kaaba, inda al-Kaaba, wakamwekea juu ya mgongo wake kinyesi changamia. Watawaaduhu bilqatli, wakampa makamio ya kumuua. Wahaddaduhu, wakamtisha jambo hilo. Maudhi mengi aliyapata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo duat wanatakiwa wawe na subra katika dawa, na wajue kwamba wataudhiwa, lakini wanatakiwa wafanye subra na waendelee na dawa. Wa fi ghazwati Uhud jara alaihi wa ala ashabihi ma jara alaihi salatu wassalam, katika vita vya Uhud yalimpitia Mtume sallam na masahaba wake yale yaliyompitia alayhi salatu wassalam. Kasaru rabaiyatahu wa shajauhu fi rasihi sallallahu alayhi wasallam, walivunja meno yake na wakapasua kichwa chake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqa fi hufra, akaanguka akaingia katika kisima. Wa huwa nabiyullah, na yeye ni Mtume wa Allah. Kullu hadha adhan fi da'fi da'wati ila Allah azza wa jalla, haya yote ni maudhi katika ulinganizi wa Allah azza wa jalla. Lakinnahu sabar, watahammal, lakini alisubiri akavumilia akatahammal maudhi yote hayo. Wa huwa afdalul khalqi alayhi salatu wassalam, yeye ni bora wa viumbe vyote alayhi salatu wassalam. Fala budda lilladhi yaqumu bihadhihi ad-da'wa an yata'arrada lil'adha ala hasabi imanihi wa da'watihi. Lazima kwa anayesimamia jambo la da'wa lazima apate maudhi, na hii ni kulingana na imani yake na da'wa yake. Kila imani yake itapokuwa kubwa yenye nguvu, ndio maudhi atakapokuwa mengi. Kila da'wa yake inapokuwa anafanya da'wa sana, ndipo maudhi atakapokuwa mengi kwake. Walakin alayhi an yasbir, lakini juu yake kusubiri, maadama annahu ala haqqin, muda wa kwamba yeye yuko katika haki. Fa innahu yasbiru wa yatahammal, yatasubiri na kutahammal yote anayoambiwa, yote anayofanyiwa. Fa huwa fi sabilillah, kwani yeye katika njia ya Allah. Wa ma yanaluhu min al-adha fa huwa fi kifati hasanatihi ajrun min Allah azza wa jalla, yote anayoyapata katika maudhi yako katika kile kifa cha mizani za hasanati zake, thawabu zake. Ajrun min Allah azza wa jalla, malipo kutokana na Allah azza wa jalla. Kwa hiyo maduati wakimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo watakapojua kwamba hii ni sunna ya Allah kwa maduati, kwamba lazima watapata changamoto nyingi katika da'wa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyopata maudhi hayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika ilmu, atupe thabati katika amal, pia atupe thabati katika da'wati ilaihi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.